Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίραλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Στην κλασική σύνθεση της εκπομπής. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την επίσκεψη στην Καλαμάτα με την Νεκταρία. Ήταν λίγο ζόρι αυτό που έγινε χθες. Ένα μικρό κομμάτι από αυτό που έγινε είναι απευθείας επαφή με ανθρώπους που είναι μέρος αυτού του δράματος, γιατί η αστυνομία, το κράτος, το λιμενικό, η εμπλεκόμενη πλευρά, ας πω, οι θύτες, φροντίζουν να μην μιλάμε στους επιζώντες. Αυτό από μόνο του θα προσπαθήσω να εξηγήσω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γράφουμε ένα κείμενο με την Νεκταρία Ψαράκη μαζί, όπου θα έχει αυτά τα βίντεο που τραβήξαμε, τις συνεντεύξεις και δύο λόγια για το τι είδαμε εκεί πέρα. Θα σταθώ σε ένα σημείο από αυτά που αναφέρονται. Όπως λέγαμε και για τη δίκη του Ζακ, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει και να ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μπορεί να ήταν κάποια από τις δύο δικηγόρους, μπορεί και όχι. Το ρεσμέ όμως είναι ένα πολύ κοινό συμπέρασμα. Αυτά που λέει η αστυνομία πρέπει πάντοτε να τα εκλαμβάνουμε όχι ως την αλήθεια, αλλά ως την απολογία, την υπερασπιστική γραμμή μιας πλευράς η οποία είναι εμπλεκόμενη. Είναι η άμυνα ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται. Τώρα που έλεγα για τις δικηγόρους της δίκης του Ζακ, η Κλειόπαπα Παντολέων έγραψε ότι ακόμη και αν δεν διαβάζαμε καθόλου τι γράφει ο ελληνικός και ο διεθνής τύπος, με βάση μόνο τις ανακοινώσεις του λιμενικού θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να διωχθούν για κακούργημα για την έκθεση σε κίνδυνο. Οπότε επιμένω πάρα πολύ ότι αυτό που γνωρίζουμε με τα βεβαιότητος, δηλαδή ότι δεν επιτρέπουν να μιλάμε με τους επιζώντες και ότι όποτε μίλησαν οι επιζώντες λένε μια ιστορία που διαφέρει από την ιστορία του λιμενικού, θα έπρεπε να μας υποψιάσει. Είναι ουσιώδες αυτό? Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων σε τι βαθμό θα αλλάξει την ιστορία αυτή. Έλεγε ο Θάνος Πλεύρης το πρωί στο ραδιόφωνο ότι είναι πολύ επικίνδυνο αν πας να διασώσεις, γιατί αν πήγαινες να διασώσεις και προκαλούσες εσύ το ατύχημα, φαντάζεστε γιατί ευθύνη θα μιλούσαμε. Αυτό δεν είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο έχει αποκλειστεί. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο τουλάχιστον πρέπει να πούμε ότι είναι υποδιερεύνηση. Δηλαδή προέκυψε από τις δύο επισκέψεις πολιτικών που έγιναν χθες όσο ήμασταν εκεί. Βγήκε ο Κρήτονας Αρσένης και είπε μετά ότι μου είπαν πως υπήρξε ρημούλκηση και από διαφορετική πηγή και ο Αλέξης Τσίπρας. Στη συνέχεια, αφού είχαμε μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο, διέρευσε και το βίντεο στο News 24/7. Είδαμε δηλαδή το στιγμιότυπο αυτό μαζί με τον διερμηνέα του να λέει κάποιος ότι υπήρξε ρημούλκηση. Αλλάζει ριζικά εικόνα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτή η εικόνα. Θα έλεγα εγώ ότι η κεντρική πολιτική είναι η πολιτική των κλειστών συνόρων. Είναι η πολιτική του φράχτη. Με αυτή την έννοια, πολύ φοβάμαι ότι είναι από τις περιπτώσεις όπου όση συμπάθεια και να νιώθω ανθρώπινα για τους φίλους Σιριζέους που ειλικρινά σοκάρονται και που θέλουν και εκείνοι να διαδηλώσουν για τις για τους θανάτους των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονταν πάνω στο πλοιάριο αυτό, οφείλω να πω ότι νιώθω πολύ μεγάλη οργή για τους ανθρώπους που αυτό δεν προσπαθούν κάπως να το ταιριάξουν με το ότι υποστηρίζουν ένα κόμμα που στρέφεται εναντίον των μεταναστών για να ψαρέψει ψήφους από το κέντρο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψουμε. Ο Θάνος Πλεύρης έλεγε αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας πια. Θα πρέπει να ζητήσουν από τον πρόεδρο του κόμματός τους να μετακινηθεί αριστερότερα του Θάνου Πλεύρη. Όταν λέει ο Θάνος Πλεύρης, πρέπει να υποστηρίζουμε, να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και να προστατεύουμε τα σύνορα της πατρίδας μας, αυτό λένε. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ο Πλεύρης το λέει πάρα πολύ υποκριτικά, έχοντας κάνει άλλες εντελώς ακραίες και απάνθρωπες δηλώσεις στο παρελθόν περί πυροβολισμών, περί του ότι πρέπει να έχουμε νεκρό. Σύμφωνα. Σύμφωνα. Ο Πλεύρης έχει ένα παρελθόν υπεράσπιση. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα που μπορεί ο Πλεύρης να κάνει αυτή τη δήλωση για και να αναφέρει τις λέξεις προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ναι, ναι, όχι, απλώς να. Σύμφωνοι. Λέω ότι είμαστε σε μια. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, να πούμε όσες φορές θέλετε. Να ξαναπούμε και να υπογράψουμε ότι δεν είναι οι ίδιοι. Αλλά ως πότε θα φτάνει αυτό το δεν είναι οι ίδιοι? Εγώ λέω ότι είμαστε στη φάση που η υπεράσπιση του τείχους του Εύρου, η υπεράσπιση του φράχτη του Εύρου και της σύνολης εποποιίας του Εύρου είναι συνενοχή σε ένα έγκλημα. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλετε ότι δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να μιλήσει, εκτός αν είναι ένα ακροδεξιό τομάρι που δεν διστάζει να δηλώσει δημόσια ότι χαίρεται με τους θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι τέτοιο το σοκ που όλοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν δημόσια συγκλονισμένοι από το γεγονός. Αλλά έχει μια σημασία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας πυλώνας που είχε καταφέρει να διεισδύσει στην κεντρική πολιτική σκηνή και ταυτοχρόνως να υπερασπίζεται ανθρώπινες αξίες ως προς την αντιμετώπιση των προσφύγων. Η στιγμή κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να πει και τα δύο είναι μια στιγμή πάρα πολύ οδυνηρή για όλους μας και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Όταν λέμε δηλαδή υπεράσπιση της πατρίδας μας, αυτό που έγραφε ο Δημήτρης Χριστόπουλος, δηλαδή λέμε ότι βλέπει το φράχτη στο Εύρο Ερντογάν και τρέμει. Αυτό είναι υπεράσπιση της πατρίδας μας. Γιατί από ο φράχτη στον Εύρο, από τι προστατεύει την πατρίδα? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Από τα τουρκικά στρατεύματα? Προφανώς και όχι. Μισό λεπτάκι. Όταν το πει κανείς αυτό, όταν μιλάει για υπεράσπιση των σύνορων, όταν λέει να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, ή θεωρεί τους μετανάστες εισβολής, ή μπερδεύει δύο διαφορετικές κουβέντες. Mm-hmm. Και μπερδεύει μία συζήτηση που είναι ότι θα μπουκάρουν τα τουρκικά στρατά με μία συζήτηση για το ότι πονεμένοι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα ζητώντας την αναγνώριση διεθνούς προστασίας, ή διαφορετικά λέει ότι αυτό είναι το ίδιο θέμα. Δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο είναι καλύτερο. Αν είναι το ίδιο θέμα, δηλαδή, μας λες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απειλή για τη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Και ξαναλέω, το διάβασα να γράφεται στα social και το καταλαβαίνω αυτό. Να έχουμε πολιτική διαφωνία, να μην ασκείται βία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινώς συμμερίζονται το αίτημα, ακόμη κι αν η ηγεσία παίρνει αποστάσεις και παίρνουν και αυτοί οι αποστάσεις από την ηγεσία. Αλλά κάποια στιγμή αυτό, πότε θα είναι αρκετές αυτές οι αποστάσεις για να πεις ότι αυτό πια δεν είμαι εγώ? Δεν έρχεται μια στιγμή που λες είμαι εγώ? Υπάρχουν γενικότερα δύο διαφορετικά ζητήματα στο συγκεκριμένο τραγικό έγκλημα. Πρέπει να το χαρακτηρίζουμε ως έγκλημα. Είναι γενικότερες πολιτικές. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιο τύπου ηθική αυτουργία, οι πολιτικές των κλειστών συνόρων, οι πολιτικές του φράχτη, οι πολιτικές των επαναπροωθήσεων, της Frontex, με τόσες και τόσες αποδείξεις για το τι συμβαίνει στη χώρα. Για πάρα πολλούς λόγους, κάποιοι από αυτούς είναι βασικός, τέλος πάντων, από αυτούς είναι η επικινδυνότητα του ταξιδιού. Αυτό το οποίο λένε και ξαναλένε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν μπορείς να βάλεις εμπόδια στον άνθρωπο που θέλει να φύγει από τον πόλεμο, που θέλει να φύγει από την ακραία φτώχεια, την απειλή δίωξης, την απειλή φυλακής, τα βασανιστήρια. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ξανά και ξανά προσπάθει αυτό το φοβερό ότι έχει θάλασσα σύνορα. Δεν έχει, παιδιά, σύνορα. Είναι γεωγραφικό το ζήτημα. Οπότε το μόνο που καταφέρνεις είναι να κάνεις το ταξίδι πιο επικίνδυνο. Το μόνο που καταφέρνεις είναι να εκθέτεις χιλιάδες ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ζωές τους. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό? Δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, σταματάει στην επιθυμία του ανθρώπου να φύγει από το μέρος που κινδυνεύει να πέσει μια βόμβα πάνω στο κεφάλι του. Οτιδήποτε λίγο λιγότερο από αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το προσπαθήσει. Μπήκανε 700 άνθρωποι, 600 με 700, 750, Σε μια βάρκα βλέπετε τη φωτογραφία. Σε αυτή τη βάρκα νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας που έχει λιγουλάκι μυαλό, μια στάλα μυαλό. Δεν μπαίνεις αν δεν θες πάρα πολύ να φύγεις από εκεί που είσαι. Αν δεν κινδυνεύει η ζωή σου, είτε λόγω φτώχειας, είτε η σωματική σου ακεραιότητα. Θα έπρεπε αυτά να είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι. Οπότε υπάρχει αυτό το γενικότερο κομμάτι που πιάνει και την ελληνική κυβέρνηση, πιάνει όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά σε όλη αυτή την κραυγαλαία αντίφαση, την αξιωματική αντιπολίτευση και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι τι συνέβη τις ώρες πριν το ναυάγιο και το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ναυαγίου. Εξ αρχής, το λέγαμε και χθες, διαβάζοντας την ανακοίνωση του λιμενικού, ναι, είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα. Τα δύο βασικά ήταν πότε μάθατε και πώς τεκμηριώνετε ότι μάθατε τότε τη χή ώρα για το πλοίο, για τη βάρκα, για το ψαροκάικο, ένα. Και δύο, πόσο σοβαρό είναι το ότι σπεύσατε για βοήθεια και αρνήθηκε ο καπετάνιος. Ποιος καπετάνιος? Πρώτον, αν αυτό συνέβη, που και πάλι δεν είμαστε σίγουροι ότι συνέβη, και δεύτερον, αν αυτό γίνεται, αν δηλαδή πας σε ένα πλοίο, το βλέπεις έτσι, που μπορεί να έχει... να κάνει λαθρεμπόριο ένα πλοίο σε διεθνή ύδατα και να το εντοπίσεις, που μπορεί να κάνει οτιδήποτε, που μπορεί ο κόσμος να βρίσκεται σε κίνδυνο και εσύ θες να βοηθήσεις ή να ελέγξεις ή να κάνεις μια σειρά από διαδικασίες και σου λέει ο καπετάνιος τσου και δεν μπορείς να επέμβεις. Γιατί πάλι είναι επίθεση στη λογική μας αυτό το πράγμα. Εντάξει, το καπετάνιος τώρα είναι κάτι πολύ σχετικό εδώ πέρα, και είναι και νομικά σημαντικό το τι είναι ακριβώς καπετάνιος στις συνθήκες για τις οποίες συζητάμε εδώ πέρα. Ναι. Δολοφονία παραλήψεως νομίζω ότι είναι μια σωστή περιγραφή. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που ζητούν ευθύνες. Μία από αυτές είναι και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, ο οποίος είπε ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες και ζητάει αυτεπάγγελτη έρευνα για κακουργήματα από το λιμενικό και λοιπούς φορείς. Αυτή είναι η άποψή του. Το ανέφερε λίγο ο Κωνσταντίνος, το κομμάτι του σκηνιού. Πλέον έχει πάει σε μια νέα, είναι μια νέα μέρα, υπάρχουν νέες απαντήσεις για το σκηνί. Εδώ και δύο μέρες δεν υπήρχε. Από τη στιγμή που βγήκαν οι καταγγελίες και δημοσιεύτηκαν και γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο, πρώτα με το βίντεο που δημοσιεύσαμε εμείς με τις απαντήσεις του Κρήτων Αρσένη στην Νεκταρία Ψαράκη και στον Κωνσταντίνο που βρίσκονταν εκεί, στην οποία λέει ότι οι μετανάστες μου αναφέρουν ότι έγινε προσπάθεια ερημούλκησης, βυθίστηκε το πλοίο, δεν γνωρίζουν πώς. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που βγήκε. Το ρώτησε Νεκταρία στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας το επιβεβαίωσε προσθέτοντας ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονας, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να κρίνω. Στη συνέχεια βγήκε από το News 24. Μπορώ μισό λεπτάκι να πω γι' αυτό. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πράγματι, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Αλλά επιβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι του το είπαν. Ναι. Οπότε στη φάση που είμαστε έχουμε μια επιβεβαιωμένη μαρτυρία που στη συνέχεια, αυτό θα έλεγε ο Θάνος πριν τον διακόψω, βγαίνει και σε βίντεο, διέρευσε το βίντεο από αυτή τη μαρτυρία, ότι αυτό υπόθηκε, το λένε. Ναι. Ξέρουμε έστω ότι το λένε δύο από ανεξάρτητες πλευρές. Mm-hmm. Εντάξει? Και λέμε, αφού το λένε, δεν πρέπει να δούμε αν είναι αλήθεια. Δεν σου λέω να αποφασίσεις εσύ ότι αυτό είναι αλήθεια, πράγματι. Σωστά λες. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά μας επιβεβαιώνεις ότι το είπαν. Ωραία, εμένα επειδή δεν με αφήνουν να πάω, εμένα επειδή μου απαγορεύουν να πάω, γιατί δεν είμαι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή βουλευτής, ή πρώην βουλευτής, και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση για να τους ρωτήσω αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή εσένα σε αφήσανε, μπήκες και το ένα πράγμα που σου είπαν ήταν αυτό, θέλετε να το ρωτήσουμε? Ναι, ακριβώς. Και σήμερα, πριν περάσουμε στις νέες απαντήσεις των εκπροσώπων του λιμενικού, είχαμε τον κύριο Τάσο Πολυχρονόπουλο, τον αλληλέγγυο, ο οποίος συνομίλησε με 24χρονο Σύριο, ο οποίος βγήκε στην κάμερα της ΕΡΤ και είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα σε ένα βίντεο μισό λεπτό. Κρατήσαμε ένα κομμάτι από το μεγαλύτερο βίντεο. Και βέβαια το άλλο είναι ότι πώς έγινε η βύθιση, αυτό μαρτύρησε και ταυτίζεται η μαρτυρία του με άλλες που έγιναν χθες. Δηλαδή τους έδεσε με κάποιο σχοινί, με κάποιο σηματόσχημα, δεν ξέρω, το σκάφος του λιμενικού και προσπάθησε να τους ρημουλκίσει τραβώντας προς τα αριστερά το καΐκι, το οποίο ξαφνικά, για λόγους που ούτε ο ίδιος κατάφερε, κατάλαβε, πήρε δεξιά πλήση και ακαριαία βυθίστηκε. Αυτό ήταν το καινούριο. Μιλήσαμε, ναι, ταυτίζεται με άλλες μαρτυρίες, είναι ξεχωριστές, είναι άλλοι πρόσφυγες που το λένε αυτό. Να δούμε και το βίντεο που το εξηγούν στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις ο Αλέξης Τσίπρας και ο διερμηνέας του μεταφέρει το ίδιο πράγμα. Είναι, δημοσιεύτηκε χθες στο News 247 αποκλειστικό βίντεο, να το τονίσουμε αυτό. Αν έχουν, ξέρουν κάτι να προσπαθεί να προχωρούν, να παρακολουθήσω, να παρακολουθούν ελληνικό, λιμενικό, αλλά δεν μπορούσαν. Μετά βάλανε σκηνή. Αυτό που έβαλε σκηνή να τραβήξει το φάρκι τους και προσπαθήσει, αλλά φάρκι τους προσπαθήσει να γυρίσει γιατί δεν ξέρει να τραβήξει. Μια σκηνή μία. Πάει αριστερά, αυτό που έβαλε σκηνή ήταν λιμενικό. Δηλαδή άσχερη λαψή, ναι. Λιμενικό πλοίο έβαλε σκηνή για να σας ρημουργήσει, για να το ρημουργήσει. Όχι, να τραβήξει προς να φέρει εδώ. Ναι, αλλά πάει πολύ γρήγορα, αλλά πάει δεξιά. Σε φοράμε λόγω γκέιδαλή. Είναι χαρμπίλια Ιουνανία, μου είχα πάει κολλό. Λιμενικό, λιμενικό, έβαλε σκηνή να σας τραβήξει και έτσι βιβαστήκατε. Ναι, μπαντέν γκάλμπατ. Αν γκάλμπατ φίνα. Γκάλμπατ γελπτήν. Ελληνικό λιμενικό, όταν προσπαθήσει να τραβήξει να το φέρει εδώ, πάει πολύ γρήγορα, αλλά φάρκε τους έχει γυρίσει δεξιά. Εδώ είναι ευτυχήμα. Αυτό και χθες το βίντεο του News 47. Βεβαιώνοντας όλα τα προηγούμενα, είναι όπως και να το κάνουμε έξτρα στοιχείο το να το βλέπεις αυτό να υπόνεται σε βίντεο από το να το καταγγέλει κάποιος ότι μου είπανε. Και πολύ θετικό που βγήκε, γιατί είπε ο Κωνσταντίνος ότι δεν μπορούσε να πάνε δημοσιογράφοι. Έπρεπε κάπως να ρωτήσει κάποιος και να πει αυτό μου λένε οι πρόσφυγες. Ναι, και προσέξτε, αυτό το βίντεο διαρρέει. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή ότι μπήκε η ΕΡΤ και είχαμε καμιά ζωντανή σύνδεση, ας πούμε. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί μέσα στην επίσκεψη του Τσίπρα, αλλά δεν είναι το βίντεο. Να διευκρινίσουμε το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε μαζί με έναν εικονολήπτη από την ΕΡΤ, έναν φωτογράφο για τα ξένα πρακτορία, έναν φωτογράφο για τα ελληνικά πρακτορία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εντάξει, οπότε δεν είναι ότι υπήρξε πρόσβαση. Η πρόσβαση ήταν αυτή η συγκεκριμένη. Αυτό βγήκε στο περιθώριο αυτής της κάλυψης αυτής, mm-hmm. Αυτής της σύντομης επίσκεψης. Μιλήσαμε και εμείς με τον κύριο Πολυχρονόπουλο χθες με την Νεκταρία. Εγώ ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα μάθουμε ακριβώς ούτε πώς ήταν μέσα στο πλοίο, ούτε πώς ακριβώς έγινε. Μπορεί και να το μάθουμε. Έχει μια σημασία ότι αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία όσοι μας λένε ότι θέλουν φράχτες, πρέπει να μας πούν ότι θέλουν και αυτό. Το έλεγε πολύ σωστά ο Θάνος εχθές. Δεν μπορεί να λες ότι θέλεις φράχτες, αλλά ότι συγκινείσαι από αυτό. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι συγκινήθηκες αλλά λίγο. Συγκινήθηκες αλλά όχι αρκετά. Αυτό είναι κάτι κατανοητό. Να πεις εντάξει, δυσάρεστο είναι, αλλά τι να κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι το πλήρες επιχείρημα της υπεράσπισης του φράχτη είναι αυτό. Είναι δυσάρεστο, αλλά τα σταθμίζω και λέω ότι είναι σημαντικότερο να εξακολουθήσω να υπερασπίζομαι την πολιτική των κλειστών συνόρων. Εντάξει. Ναι. Αυτό νομίζω ότι λέει κανείς. Και όχι μόνο για το φράχτη. Και για τους πανηγυρισμούς, όταν βγάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και λέει, μας εξηγεί το πώς απέτρεψε τις προσφυγικές ροές, πώς περιόρισε τις προσφυγικές ροές. Και λες ξαφνικά, ή οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι πρόσφυγες, ή κάτι κάνουμε, το οποίο είναι παράνομο, δεν υπάρχει κάτι νόμιμο, και δεν έρχονται. Οπότε όταν μου το λες και πανηγυρίζεις, θυμάμαι και μια ανακοίνωση του λιμενικού ή της αστυνομίας που έλεγε 200.000 μετανάστες, έναν εξωφρενικό αριθμό ότι σταματήσαμε, και λες πώς τους μέτρησες αυτούς ακριβώς, πώς τους κατέγραψες. Αυτό είναι το ζήτημα. Να πούμε και για τις παραδοχές ότι υπήρξε σκηνή τελικά μετά από 2 μέρες, δεν μας το είχατε πει νωρίτερα, αλλά και κάποιες αντιφάσεις. Βγήκε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της υπηρεσιακής κυβέρνησης, ο κύριος Ηλίας Σιακαντάρης. Λέει ότι σκηνή όχι ρημούλκησης χρησιμοποίησε για λίγα λεπτά και το λιμενικό κατά την προσέγγιση του από απόσταση πλώρη με πλώρη. Στη συνέχεια το πήραν οι επιβάτες στο αλλιευτικό για λίγα λεπτά και στη συνέχεια το πέταξαν στη θάλασσα και συνέχισαν την πορεία τους. Δεν υπήρχε σκηνή πρόσδεσης, υπήρχε σκηνή προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να πλησιάσουν και να δουν εάν θέλουν οποιαδήποτε βοήθεια. Την αρνήθηκαν, συνέχισαν την πορεία τους. Εκπρόσωπος τύπου λιμενικού. Δεν έγινε ποτέ οποιαδήποτε διαδικασία πρόσδεσης, ούτε από εμάς ούτε από κάποιο άλλο πλοίο. Το μόνο που θα μπορούσε να προσυδειάζει σε αυτό που λέει η εφημερίδα, εννοεί την Καθημερινή, είναι ότι για την παροχή τροφοεφοδίων όταν πλησίασε το φορτηγό πλοίο, κατέβασε λόγω διαφοράς ύψους σκηνιά για να μεταφερθούν τα τρόφιμα. Ότι δώσαμε βοήθεια, δώσαμε τρόφιμα. Δεν ξέρω τι, αρνήθηκαν οι πρόσφυγες στα τρόφιμα. Και το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σουγιώτη της Καθημερινής, στην οποία απαντάει ο εκπρόσωπος τύπου, που επικαλείται στέλεχος του λιμενικού, που λέει ότι χρησιμοποιήθηκε από άνδρες του λιμενικού σκηνή προκειμένου να προσδέσουν στο αλλιευτικό και να ελέγξουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του. Συνέχισαν να αντιδρούν οι πρόσφυγες στην προοπτική μεταφορά σου στην Ελλάδα αντί της Ιταλίας, φέρονται να έλυσαν αυτή το σκηνή προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους με ρότα προς βορρά. Ουσιαστικά έχουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Υπήρξε πρόσδεση, υπήρξε για μεταφορά τροφίμων, υπήρξε για έλεγχο του τι συνέβαινε στις... Υπήρξε νωρίτερα και δεν σχετίζεται. Ναι, δεν υπήρξε καθόλου, γιατί στην αρχή δεν μας το είπατε. Εμένα μου φαίνεται πολύ σοβαρό στοιχείο ότι κάποια στιγμή προσεγγίσαμε, προσδέσαμε, ελέγξαμε, δώσαμε τρόφιμα, μας φάνηκαν όλα καλά, δεν ήθελαν αυτοί και συνέχισε την πορεία του. Και γιατί μένουμε τόσο στο σκηνή, με ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε. Γιατί γιατί σε προηγούμενα ναυάγια αυτό είχε γίνει. Στο Φαρμακονήσι οι αναφορές ήταν ίδιες. Και θα πεις επειδή συνέβη τότε, συμβαίνει και τώρα. Όχι. Αλλά για το Φαρμακονήσι η Ελλάδα καταδικάστηκε τελικά. Και αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη έρευνα και διάσωση και ότι εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Και ότι ήταν πλημελής η έρευνα των αρχών που έκλεισαν το φάκελο. Το τελευταίο που θέλουμε να δούμε είναι μια επανάληψη για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ότι με οποιαδήποτε περιγραφή των γεγονότων, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουμε εκατοντάδες θανάτους κάτω από τη μύτη του λιμενικού. Αυτό έχει γίνει. Ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Παπαπαντολέων που λέει ότι η Κλειώη Παπαπαντολέων που λέει ότι και με βάση τις περιγραφές του λιμενικού εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ήταν εκεί, από το μεσημέρι ήταν εκεί, το γράψε ο Δημήτρης Αγγελίδης αυτό, έχουμε 24 λεπτά από τη στιγμή που σταματάει να δουλεύει η μηχανή μέχρι να πλησιάσουν να δουν τι γίνεται. Γιατί ρε παιδιά 24 λεπτά? Χρειάστηκαν λέει 10 με 15 λεπτά για να βυθιστεί το πλοίο. Συνεπώς αυτά τα 25 λεπτά, από τα 24 λεπτά που περάσανε από την ώρα που σταμάτησε να λειτουργεί η μηχανή, δεν μου φαίνονται και λίγος χρόνος, μάλλον είναι κρίσιμο. Και γίνονται διασώσεις από τέτοια πλοιάρια. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται ότι δεν μπορεί να γίνει διάσωση. Έχουν γίνει και πρόσφατα δηλαδή. Συζητούσαμε με ειδικό για το ζήτημα και μας έλεγε ότι βεβαίως και γίνεται, βεβαίως και είναι εφικτό, παρότι υπάρχουν δημόσιες παρεμβάσεις ειδικών υποτίθεται που λένε ότι όχι, δεν μπορείς σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί αν πλησιάσεις θα ανατραπεί και τα λοιπά. Γίνονται επεμβάσεις σε τέτοια σκάφη, έχουν γίνει διασώσεις από τέτοιου τύπου σκάφη και λέμε ότι ό,τι και αν έχει συμβεί, ό,τι και αν είναι αυτό που δεν μπορούμε να μάθουμε, δηλαδή πόσοι χωράγανε εκεί πέρα? Χωράγανε άλλα 500 άτομα από κάτω. Πώς ήταν αυτή η αποθήκη, πόσα μεγάλα ήταν αυτά τα μπάρια εκεί πέρα? Μπορούσαν να χωράνε δύο φορές τόσους όσους βλέπουμε επάνω? Δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι ότι αυτό συνέβη μπροστά στο λιμενικό. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπαν να βυθίζονται μπροστά τους και υπήρχαν και ανήλικα. Ξέρουμε μία περίπτωση που νοσηλεύεται και έχουμε τις μαρτυρίες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βλέπαν το σκάφος να βυθίζεται μπροστά στα μάτια τους και σώσανε τους μισούς από αυτούς που ήταν επάνω για να λάβουν τα συγχαρητήρια του Τσίπρα και της Frontex. Τους μισούς από αυτούς που ήταν στην επιφάνεια σώσανε. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις, να σου πεθάνουν οι μισοί άνθρωποι. Τους έχεις αφήσει εκεί πέρα επειδή μίλησες με κάποιον που προφανώς δεν είναι καπετάνιος. Δεν έχει νομική δικαιοδοσία καπετάνιου ο άνθρωπος αυτός σε αυτές τις συνθήκες που είναι αυτό το πλοίο εκεί πέρα. Μιλάς με αυτόν, σου λέει δεν πειράζει, μη μας σώζεις, παρότι βλέπουμε τα υψωμένα χέρια επάνω και παρότι υπάρχει η μαρτυρία ότι αυτοί ζητούσαν να σωθούν, να διασωθούν. Και λες ότι εγώ λοιπόν άφησα αυτούς τους ανθρώπους σε ένα πλοιάριο το οποίο προφανώς έχει περισσότερους από όσους είναι ασφαλές να μεταφέρει και δεν φοράνε καν σωσίβια. Και είναι και η μαρτυρία του, η άποψη του Ναυάρχου Αναποστρατεία χθες που μίλησε στην ΕΡΤ και ανέφερε το Γήθη ότι υπήρχε μεγάλο διασωστικό το οποίο έμεινε εκεί. Σε πολύ κοντινή απόσταση. Δηλαδή είναι το ερώτημα, οκ, δεν σ' άφησα να επέμβεις. Να το πω. Να στο δώσω και αυτό να στο δώσω. Πόσο ήταν καλή η παραγωγή, ήταν, υπήρξε η απόλυτη ετοιμότητα, μην γίνει το μοιραίο. Αν δεχτούμε αυτό. Γιατί αν δεχτούμε τη ρημούλκηση, μετά υπάρχουν άλλα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν. Πρώτα απ' όλα, προς τα πού, με τι σκοπό. Και αυτό λένε οι άνθρωποι. Λένε, αυτό συνέβη. Λένε, δεν γνωρίζουμε. Δεν λένε, μας βύθισε. Όταν άρχισε να κυβαίνει αυτό, αναπτύχθηκε τα κύτταρα, μπάταρε. Σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου που πήγα της ΚΕΡΦΑ με συγγενείς θυμάτων στην Αθήνα. Είπε σε μια φάση ο συντονιστής ΚΕΡΦΑ, ο δημοτικός σύμβουλος ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ότι κάτι αυτονόητο, αλλά δεν είναι αυτονόητο σε τις περιπτώσεις, ότι οι νεκροί είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Με οικογένειες αυτοί οι νεκροί. Το έχουμε καταλάβει. Πολλοί κόσμοι δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται πάρα πολλές φορές όρους νούμερα. Πνίγηκαν τόσοι, είναι τόσοι στην Μόρια, είναι τόσοι στο Νέο Κήτισά μου, είναι τόσοι στο στοιχείο. Απλώς απλοί αριθμοί. Αλλά είναι άνθρωποι, ξέρεις, με ζωές, με οικογένειες που τους ψάχνουν. Απέναντι δηλαδή στην απανθρωποποίηση. Δηλαδή ήταν ο αδελφός του Αντίλ, που δεν είχε χαρτιά 14 χρόνια. Ζούσε στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά για 14 χρόνια. Πήγε πίσω στο Πακιστάν, δεν είχε δουλειά εκεί, δεν είχε ψωμί, λέει συγκεκριμένα ο αδελφός του. Έχει πολύ μικρά παιδιά. Προσπάθησε να πάει Ιταλία. Ήταν ο Νακάς που έψαχνε τον θείο του, τον Ταχίρα Ναζίρ, τον άλλο του θείο, τον Καϊσέρ Ναζίρ, αδέλφια που έρχονταν με το πλοίο. Ήταν ο Αλί Χασάν που έψαχνε τον αδελφό του, Φαχάτ Αλί. Δείχνανε στο κινητό τους, ένας ήταν, δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει, δείχνανε στο κινητό τους ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, φωτογραφίες στις κάμερες. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φωτογραφίες, τα ανέβουν, δεν ξέρω αν έχουν κυκλοφορήσει ήδη, που δείχνουν. Μήπως υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως δεν ήταν τελικά, μήπως είναι δεν είναι στους αγνοούμενους, όπως δυστυχώς πιστεύουν ότι είναι, και δυστυχώς καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτή τη στιγμή το να ξέρεις ότι ο άνθρωπος ήταν στο πλοίο και να μην είναι στους 104 που σώθηκαν. Ναι, ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, ναι. Ότι έχουν σταματήσει να βρίσκουν, δεν υπάρχει καμία περισυλλογή, ούτε πτωμάτων, αλλά ούτε και ζωντανών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες για αυτούς που δεν βρίσκουν τους δικούς τους να υπάρξει μια αίσια κατάληξη. Να πούμε τώρα ότι εμείς κάναμε αυτή τη διαδικασία, που είναι ότι το λιμεναρχείο έχει στη διάθεσή του τη λίστα με τα ονόματα των νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο, οπότε πήγαμε μαζί με έναν συγγενή και τον βοηθήσαμε να καταγράψει σε ένα χαρτί τα ονόματα και να το πάμε για να ελεγχθεί, να συγκριθεί με τη λίστα του νοσοκομείου. Δεν είναι απλό πράγμα. Και λες, αυτό είναι δυνατόν να γίνεται με τους συγγενείς να πηγαίνουν έξω από τα κάγκελα δίπλα στις χημικές τουαλέτες που κατουράνε οι άλλοι και να περιμένουν να τους πετύχουν στο κατούρημα για να ρωτήσουν αν τον έχεις δει αυτόν. Αυτός είναι ο σεβασμός προς τους συγγενείς που ψάχνουν το δικό τους άνθρωπο αν ζει ή αν πέθανε. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ταιριαστό με το να στιβάξεις σαν τα σκουπίδια μέσα σε αποθήκες τους ανθρώπους που επιβίωσαν από ναυάγιο. Ρε, επιβίωσαν από ναυάγιο αυτοί. Πώς τους έχεις το πάτωμα σε μια αποθήκη? Τι λογική έχει αυτό το πράγμα? Και το είπε σήμερα πολύ σωστά ο Πέτρος Κωνσταντίνου συνέντευξη, που λέει, αν βυθιζόταν κρουαζιερόπλοιο, θα τους βάζαμε σε αποθήκη? Δεν θα άνοιγαν τα καλύτερα ξενοδοχεία της Καλαμάτας για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν όσο γίνεται να περάσουν αυτό το πραγματικό σοκ των πρώτων ωρών? Θα τους τη βάζαμε εκεί πέρα? Να τολμήσω μια υπόθεση εργασίας, Θάνο. Στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου θα θέλαμε να πούμε ότι η Καλαμάτα είναι ένας προορισμός που θέλει να προσελκύσει και άλλους ανθρώπους για να έρθουν εκεί, ενώ στην περίπτωση των προσφύγων και μεταναστών τους είπαμε ότι εδώ δεν σας θέλουμε. Αυτό δεν κάναμε, αυτό δεν δείχνουν οι αποθήκες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπήρχε καλύτερη λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Και οι οποίοι... Γιατί ξενοδοχεία και... έχουν χρησιμοποιηθεί και στο προσφυγικό στο παρελθόν. Οπότε είναι πάρα πολύ εύλογο να υποθέσει κανείς... Μίσος, ότι... χρόνια. Ναι, και ότι αυτό... Συγγνώμη. Επισύριζα το στόμα της Νέα Δημοκρατία, να το πούμε αυτό. Ότι αυτό που κάναμε είναι ότι δείξαμε προς τον κόσμο ότι αυτό σας περιμένει. Θα γλιτώνετε από ναυάγια, θα έχετε δει ανθρώπους, θα έχετε δει γυναίκες και παιδιά να πνίγονται δίπλα σας και μετά θα σας πετάμε σε μια αποθήκη σαν πατάτες, στο πάτωμα μιας αποθήκης με κάτι στρώματα και κουβέρτες να κάθεστε εκεί πέρα, γιατί αυτό σας περιμένει, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν είναι ωραίο το αυτή είναι η Ελλάδα? Το αυτή είναι η Ελλάδα το λέμε μόνο στα καλά. Θέλετε να μην το λέμε μόνο στα καλά? Να το λέμε με ό,τι κάνουμε, γιατί έτσι είναι τα ζητήματα της πραγματικής ταυτότητας, όχι της νομιζόμενης, όχι της επιθυμητής ταυτότητας. Τα ζητήματα της πραγματικής ταυτότητας είναι έτσι. Είσαι κάθε μέρα, όλη μέρα αυτό που κάνεις, οτιδήποτε κάνεις. Αυτό δεν κάναμε, αυτό δεν έκανε η χώρα μας. Δεν συνεχάρει η χώρα μας το λιμενικό που πνιγήκανε οι μισοί μπροστά στα μάτια τους και άλλα δύο τρίτα βυθίστηκαν με το σκάφος. Δεν τους είπαμε μπράβο, καλή δουλειά κάνατε? Αυτό είναι το λιμενικό μας. Αυτή είναι η χώρα μας. Δεν υποδεχτήκαμε τους ανθρώπους που επιβίωσαν από το ναυάγιο σαν να είναι εγκληματίες και σκουπίδια? Δεν τους υποδεχτήκαμε εκεί πέρα κλεισμένους χωρίς να μπορούν να αφηγηθούν την εμπειρία τους? Γιατί να μην μπορούν, παιδιά, να την αφηγηθούν? Μου λέτε έναν λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους? Λέτε να τους βασανίσουμε? Λέτε να είναι τραυματικό για αυτούς να μιλήσουν σε δημοσιογράφους? Λέτε να είναι πολύ καλύτερο το να μιλούν στις ανακριτικές αρχές και να τους πιέζουν να καρφώσουν τους υποτιθέμενους διακινητές που έχουν βρει 9 διακινητές? Και επειδή θέλεις να πεις ότι τι είναι, ρε παιδιά, αυτοί οι 9 άνθρωποι, τι κάνανε, αυτοί έχουν 9 καπετάνιους? Όχι, λέει, είναι και βοηθοί αυτοί. Ξέρουμε, παιδιά, τι είναι οι διακινητές. Ξέρουμε, δηλαδή, αυτό πώς δουλεύει? Γιατί έχουν συλληφθεί όντως 9 άτομα στα οποία έχει απαγγελθεί κατηγορία για εγκληματική οργάνωση. Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν διακινητές. Λέει και ο κύριος Πολυχρονόπουλος, ο αλληλέγγυος που δείξαμε στην ΕΡΤ, ότι ο Σύριος, ο 24χρονος, πλήρωσε 5.000. Αυτό ξέρουμε ότι συμβαίνει. Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι, ήταν εκείνη τη στιγμή στο πλοίο, σε αυτό το καρυδότσουφλο, οι διακινητές, η συμμορία ήταν μέσα? Η σε ιστορία... αυτό το πράγμα, εδώ έχουν κατηγορήσει άνθρωπο που ήταν με την οικογένειά του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι διακινητές εξυπηρετούν πάρα πολύ καλά την παρουσίαση αυτή των γεγονότων, που λέει ότι η Ευρώπη καλά τα κάνει, η Ελλάδα καλά τα κάνει, οι μετανάστες αυτοί που πνίγονται είναι οι καημένοι δύστυχοι που τους εκμεταλλεύονται, και σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν 9 τέρατα. Είναι 9 τέρατα, είναι 9 κτίνοι εκεί πέρα, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Οπότε έχουν βγάλει από 700 άτομα 700 επί 5.000 ευρώ, έχουν τσεπώσει αυτά τα λεφτά, αλλά ταξιδεύουν με το πλοιάριο για να πνιγούνε. Και λένε, όχι, μη μας σώζετε. Θέλουμε να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι, αυτό λέει αυτή η ιστορία. Ναι. Εντάξει, πολύ πιστικό μου φαίνεται. Είμαστε ιδιαίτερα καχύποπτοι. 700 επί 5.000 για να είναι εκεί πέρα και να ρισκάρουν τη ζωή τους. Και φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ότι δεν υπάρχει ασφαλής δίωδος. Δεν φταίει ότι δεν υπάρχει μια διαδικασία με την οποία, θέλετε, αγαπητοί κύριοι, να σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή. Εάν θέλετε να σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή, ας σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, που λέει ότι πρέπει να μπορεί κανείς να καταθέσει αίτημα διεθνούς προστασίας, να ζητήσει άσυλο. Έχουμε παρακολουθήσει, η Νυκτερία Ψαράκη έχει πάει πάρα πολλές φορές, το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στην Ato Press Project, τέτοιες δίκες για διακίνηση, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι με αυτές τις κατηγορίες. Ξαναλέω, διακινητές υπάρχουν, παίρνουν δυστυχώς πάρα πολλά λεφτά. Το ένα ερώτημα είναι αν έχει συλλάβει τους πραγματικούς διακινητές και το τι στοιχεία θα καταλήξουν να υπάρχουν. Καλά τα αστυνομικά τώρα, γιατί τους απαγγέλθηκε αυτό το άλλο, το δεύτερο. Επειδή ξέρουμε τι συμβαίνει στις υποθέσεις που δεν ασχολείται μετά κανείς. Και ξαναλέω, το παράδειγμα είναι από άλλη υπόθεση με τον άνθρωπο που κατηγορήθηκε για διακίνηση, καταδικάστηκε, ήταν με την οικογένειά του μέσα, σε άλλη υπόθεση ναυαγίου. Είδε πρώτη φορά το παιδί του σε μια στιγμή που είχε, την ώρα τη μια δίκη. Ήταν έγκυος τότε στο ταξίδι η γυναίκα του. Οπότε έχοντας δει αυτά, δεν ξέρω πόσα στοιχεία θα βρεθούν στο τέλος. Δυστυχώς, γιατί προφανώς τα κυκλώματα είναι παράνομα. Αλλά το θέμα είναι, και ήταν και χθες το ερώτημα, δυσκολεύοντας τους δρόμους της προσφυγιάς, διευκολύνεις ή δυσκολεύεις τη ζωή των διακινητών? Γιατί εγώ νομίζω ότι βγάζουν περισσότερα λεφτά όταν σου λένε ναι, υπάρχουν επαναπροωθήσεις, ναι, υπάρχει Frontex, αλλά έχω έναν τρόπο και εμπιστεύσουμε και δώσε μου 5.000. Εγώ νομίζω ότι κάνοντας αυτό το πράγμα παράνομο, όπως συμβαίνει πάρα πολλές φορές, κάνοντας το τόσο επικίνδυνο, διευκολύνεις τη δουλειά των διακινητών. Είναι η άποψή μου. Μου φαίνεται λογικό ως μια παράνομη επιχείρηση να πεις, α, δεν έχεις δρόμο, δεν έχεις φράχτη εκεί πέρα, δεν μπορείς να περάσεις νόμιμα και να καταθέσεις έτοιμα, θα σας αναλάβω εγώ. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι ότι το επιχείρημα αυτό το φοβερό των, του μέσου ακροδεξιού Ούγγανου στο διαδίκτυο που λέει 6.000 δεν παίρνουν αεροπλάνο, το πήγε ο Καμπουράκης. Καλά, το έχει πει εισαγγελέα σε δίκη που έχει παρακολουθήσει η Νεκταρία. Το έχει πει εισαγγελέα, παιδιά. Εγώ δεν εκπλήσω με τίποτα πλέον. Το έχει πει εισαγγελέα, ναι, εντάξει. Μικρότερη η δημόσια έκθεση. Και λέει με 6.000 δεν παίρνουν ένα εισιτήριο με την Aegean. Αυτό τώρα. Πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά θε να πει πώ δεν το σκέφτηκε, ρε φίλε, κανένα. Πώ δεν το σκέφτηκε ο άλλο που είναι η βασική αγωνία τη ζωή του και σκέφτηκε. Κοίτα τώρα που είναι τόσο αφελής που ενώ θα μπορούσε. Πώς κάνουμε όλοι μας. Εσύ τι κάνεις όταν θες να πας κάπου. Δεν μπαίνεις στο ίντερνετ και κοιτάς τιμές. Ναι, αεροπορικά. Δεν συγκρίνεις τιμές. Και λες, πώς δεν το σκέφτηκε ρε παιδί μου αυτός. Να πάει να κοιτάξει. Πρέπει να κλείσει ένα εισιτήριο. Έτσι δεν είναι. Και να του μείνουν και άλλα 5.500 εκεί πέρα για να κάνει τη ζωή του. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, πού είναι. Το θέμα είναι. Δεν έχει χαρτιά. Όπου να καταθέσει έτοιμα για άσυλο. Μου κάτι βασικό. Π.χ. Δεν είναι ασφαλείς συνθήκες. Πώς θα εξηγήσει τώρα, να ξεκινήσει από την αλφαβήτα. Φανταστείτε το δικηγόρο που ακούει σε δίκη προσφύγων το επιχείρημα από την εισαγγελέα. Δεν με εκπλήσει. Τον άκουσα και τον Καμπουράκη, το ξέρω το επιχείρημα. Το άλλο επιχείρημα που διακινείται στο διαδίκτυο δυστυχώς, το οποίο είχαμε προβλέψει από χθες, είναι το γεγονός ότι οι επιζώντες είναι εκτός από μία γυναίκα και ένα παιδί ή άντρες. Αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό το γιατί έχει συμβεί. Προφανώς πολύ μακριά από οποιαδήποτε ακροδεξιά παυλαούγκανη συνωμοσιολογία. Γιατί οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν στο αμπάρι, όπως μεταφέρουν οι πρόσφυγες. Οπότε τα συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων, που δεν ξέρουμε πόσα είναι, φαίνεται να είναι γυναίκες και παιδιά. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο μέρος. Οι μαρτυρίες εδώ, επειδή είναι για νούμερα και ο καθένας υπολογίζει με το μάτι, προφανώς δεν είναι ακριβής, το καταλαβαίνετε. Κάποιοι λένε 100 παιδιά, 50 παιδιά, 20 παιδιά. Ναι, εγώ θα πω μόνο ότι με δεδομένο ότι είχε ειδοποιηθεί το λιμενικό και ήταν εκεί, δεν θα έπρεπε να έχουν χαθεί αυτές οι ζωές. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μπει μέσα στο καράβι να ταξιδέψουν έτσι. Αυτή είναι μια απόγνωση, είναι μια κίνηση απόγνωσης και τρομερού ρίσκου την οποία την προκαλούμε εμείς. Οι άνθρωποι αυτοί σταθμίζουν το ρίσκο και λένε προκειμένου να ζήσουμε αυτό που ζούμε καλύτερα έτσι. Το ξέρουν ότι πνίγεται κόσμος. Ότι πνίγεται κόσμος είναι κάτι που το ξέρουν καλύτερα από ό,τι το ξέρουμε εμείς. 400 φέτος στη Μεσόγειο. Έχουμε Ιούνιο. Αυτοί είναι οι υπολογισμοί του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ο οποίος προφανώς αναφέρει κιόλας ότι το νούμερο είναι βέβαιο ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί δεν πρόκειται για ταξίδια που γίνονται με κανονικά ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να έχουμε μια κανονική καταγραφή. Με βάση αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, έχουμε 400 θανάτους στη Μεσόγειο φέτος. Εντάξει, αυτό είναι μια πολιτική συνθήκη με την οποία πρέπει να φροντίσουμε κάπως να πούμε εμείς ότι έτσι στέκομαι. Καλώς πεθαίνουν. Είναι μια στάση κι αυτή. Νιώθετε. Καλώς πεθαίνουν. Λες δηλαδή, δεν αντέχει η χώρα, πόσους πια να χωρέσουμε. Mm-hmm. Θέλετε αυτό ως ένα ιππιότερο επιχείρημα. Ανέλαβαν το ρίσκο, ακούγεται και αυτό. Πολύ ωραία. Πριν πάμε στο μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό ή φέρνουν ασθένειες ή είναι εγκληματίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν χωράει. Πόσο να χωρέσει η χώρα. Θέλετε να είναι αυτό το επιχείρημα? Ας είναι αυτό. Και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του επιχείρηματός του. Εντάξει. Αυτά που λέμε όμως, αυτά που όντως λέμε, δεν μπορεί και εκείνο και το άλλο. Αυτό που φαίνεται δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν αρέσει στους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν το λέμε αυτό, αλλά είναι τεράστιο το κακό που γίνεται. Είναι τεράστιο το κακό που γίνεται και δεν έχει να κάνει ούτε με τις εκλογές ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με τη διαμόρφωση μιας συμπαγούς μάζας ρατσιστών μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι θα νιώθουν ότι λένε κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Έτσι το αξιολογώ εγώ. Το καταλαβαίνω. Όχι, τώρα. Αυτό. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Δεν το βλέπετε όλο έτσι, αλλά αυτό είναι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας μεγάλος πόλος του πολιτικού συστήματος που θα λέει διάγωγε στο φράχτη. Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ζωτική σημασία. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο από το ΣΥΡΙΖΑ. Και στο κάτω-κάτω είναι παράπονο αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είσαι? Συγγνώμη, έχουμε απαιτήσει και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε απαιτήσει από την κυβέρνηση, ξέρουμε τι κυβέρνηση έχουμε και κατά πάσα πιθανότητα τι κυβέρνηση θα έχουμε. Αλλά έχουμε και απαιτήσει, εσύ που εκφέρει τον αντίθετο λόγο, να είσαι ξεκάθαρο σε αυτό το θέμα. Είναι έτσι και αλλιώ πολύπλοκο το θέμα. Το προσφυγικό, όχι γιατί είναι πολύπλοκο το τι κάνεις με τον άλλον που έρχεται πέτει στην πόρτα σου και σου χτυπάει την πόρτα και σου ζητάει να καταθέσει αίτηση για άσυλο και να αξιολογηθεί ατομικά με βάση την κατάσταση, όχι εσύ είσαι... Με βάση το μεταναστευτικό προφίλ. Εσύ είσαι Αυγανός, δεν έχει πόλεμο αυτή την περίοδο, το Αφγανιστάν φύγε. Εξατομικευμένη αξιολόγηση με όλα τα δικαιώματα, με διερμηνία, ούτε αυτό είναι δεδομένο, με όλα αυτά, να αξιολογηθεί για το αν αξίζει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες καθεστώς πρόσφυγα, αυτό ζητάει αυτός ο άνθρωπος, αλλά είναι πολύπλοκο λόγω του ότι είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, ότι έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι των κλειστών συνόρων. Και το ερώτημα τι κάνεις όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τσου, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πολύπλοκο. Το θέσαμε. Το θέτουμε δηλαδή και στους εκπροσώπους των κομμάτων. Το θέσαμε π.χ. και στη συνέντευξη με το Μέρα 25 που έλεγε για βέτο και λοιπά, που είναι όχι στο φράχτη. Και λες, okay, και η Ευρώπη πώς θα ακούσει. Το θέσαμε, είχαμε χθες συνέντευξη και θα παίξει σήμερα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα συζητήσαμε πάρα πολύ. Και για το φράχτη συζητήσαμε. Είναι 1 ώρα και 10 λεπτά η συνέντευξη. Εγώ μαζί με την Γεωργία την Κρυεμπάρθη την κάναμε. Δεν μίλησαμε μόνο για το προσφυγικό, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς ζήτημα πανευρωπαϊκό το προσφυγικό. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει από τα απλά. Παιδιά, ο φράχτης σε προστατεύει μόνο από ξυπόλυτους ανθρώπους που ζητάνε προστασία στη χώρα σου. Από αυτό. Αν είσαι okay με αυτό, να είσαι. Αν δεν είσαι. Έλα να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Σταματήστε. Ας μην φοβόμαστε αυτό που θα σπεύσει να συκοφαντήσει ότι διαβάλλει τη χώρα, ότι είσαι του μπάτε σκύλε, αλέστε, ό,τι. Κάποια στιγμή πρέπει να του αφήσει να ουριάζουν. Κλείνει τα αυτιά σου, σκέφτεσαι εγώ τι πιστεύω και το λες. Είναι τόσο απλό. Και τι να κάνουμε, αν δεν θέλει ο άλλος να ψηφίσει για αυτό το λόγο, ας μην σε ψηφίσει. Δεν νομίζω πια ότι είναι ο άλλος που είναι τόσο κατά του ΣΥΡΙΖΑ ή του οποιοδήποτε. Ή του ΠΑΣΟΚ που λέει εντάξει, του συμπαθώ, αλλά είπαν όχι στο φράχτη. Μην το κάνουμε κι αυτό σαν τα μνημόνια τώρα. Να το δεχτούμε κι αυτό με κλάματα. Φτάνει το να δέχεται κάποιο πράγματα με τα οποία δεν συμφωνεί. Από κάποια στιγμή και μετά, άμα τα δέχεσαι, συμφωνείς. Δεν μπορεί να είναι όλα έτσι. Καταλαβαίνω, ναι, δεν είναι άσπρο μαύρο. Πότε δεν είναι πια άσπρο μαύρο, ρε παιδιά? Πνίγονται εκατοντάδες. Δηλαδή, ούτε αυτό είναι και αυτό στην γκρίζα ζώνη είναι. Και αυτό είναι στο πλαίσιο των θεμητών συμβιβασμών. Κάτι πρέπει να είναι έξω από αυτό το πλαίσιο των θεμητών συμβιβασμών. Και μας συγχωρείτε, ξέρω, θα θέλατε να ασχολούμαστε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που δεν είναι ένα πορωμένο αντιμεταναστευτικό κομμάτι, αλλά είναι ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο μεθοδικά, βήμα-βήμα, απονευρώνεται, χάνει την ευαισθησία του, αγγίζει το εργαλείο του οδοντίατρου επάνω και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καταλάβατε? Αυτό το κομμάτι εμένα με ενδιαφέρει και γι' αυτό το λόγο με ενδιαφέρει τι συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι το καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε οι ίδιοι, καταλαβαίνω για τους φίλους που έχουμε εκεί πέρα. Φίλους, ρε παιδί μου, δικοί μας άνθρωποι είναι. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το νιώθουν αυτό. αλλά νιώθω και εγώ ότι θα χρειαστεί αυτοί οι άνθρωποι κάπως να συμφιλειώσουν στο μυαλό τους αυτό που συμβαίνει με αυτό που λένε, με αυτό που λέει το κόμμα, το κόμμα στο οποίο ανήκουν ή το κόμμα στο το οποίο υποστηρίζουν. Έτσι νομίζω ότι είναι αυτό. Κατά τα λοιπά, ενώ έχουμε εθνικό πένθος, είναι τρίμερο το εθνικό πένθος το οποίο κηρύχθηκε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν ξέρω, μια παρένθεση εδώ, δεν ξέρω αν η προηγούμενη κυβέρνηση θα κήρυτε εθνικό πένθος. Προσωπικά έχω τις αμφιβολίες μου για το αν θα κήρυταμε εθνικό πένθος με υπουργό, ας πούμε, τον Νότι Μηταράκη, που είχε πει ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες είναι κανονικοί πρόσφυγες. Και με υπουργούς που λέγανε ότι εντάξει, αυτή είναι ξανθή. Όταν κάναμε ό,τι μπορούσαμε και πάρα πολύ σωστά για τους εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς πρόσφυγες που έσπευσαν να φύγουν από τον πόλεμο, από τη ρωσική εισβολή. Αυτό είναι το ένα. Χθες είχαμε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και με μηνύματα ενάντια στα pushbacks, ενάντια στον φράχτη, με φωνές ότι αυτό ήταν έγκλημα. Είχαμε και δυστυχώς την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στους διαδηλωτές με κυνήγι και με τυφλές προσαγωγές, όπως μας έχει καταγγελθεί, με ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα αλλά προσήχθησαν, σχημάτισαν κλειώταμα δίπλα τους και τους οδήγησαν στη Γαδά. Είναι η συνήθης διαδικασία του πώς η ελληνική αστυνομία τιμάει το δικαίωμα του συνέρχεσαι και του δικαίωμα να διαδηλώνεις ενάντια σε ένα τέτοιο έγκλημα με νεκρούς. Τι άλλο σχολιάσουμε στο περιθώριο αυτής? Αναβλήθηκε και το debate χθες με απόφαση ουσιαστικά της κυβέρνησης. Το σχολιάσε αυτό η Έλληνα Κρήτακη, έχει δίκιο ότι τα debate δεν είναι μόνο για μέρες που δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, επειδή είχαμε εθνικό πένθος, δεν μπορούμε να έχουμε ένα debate όπου οι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλήσουν και για αυτό που έγινε? Γιατί? Ναι, δεν σας ζητήσαμε να χορέψετε καλαματιανό, ρε παιδιά. Ναι. Συζήτηση πολιτική θα γινόταν. Ας κουβεντιάζαμε για το μεταναστευτικό. Για το προσφυγικό. Και να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: εγώ θέλω επέκταση του φράχτη. Καλά κάνουμε. Να βγει αυτό που λέγαμε χθες. Να βγει σήμερα και να πει. Να βγει και ο Γεραπετρίτης, ειδικά να βγει αν γίνεται. Δηλαδή, αν γινόταν να γίνει debate και να βγει ο Γεραπετρίτης σε Skype και να πει πρέπει να δώσουμε 80 εκατομμύρια ακόμα στην Τέρνα. Δεν ξέρω γιατί διάλεξα Γεραπετρίτη έτσι. Για να κάνει και την επέκταση του φράχτη με διαδικασίες κατεπήγοντος. Θα ήταν πολύ ωραίο happening. Επειδή ρωτούσατε πιο πριν στο chat και τι να πεις όταν σου λένε στην κριτική για το φράχτη και τι να κάνουμε. Παιδιά, για το φράχτη, πολύ σωστό είναι αυτό που γράφτηκε πάλι εδώ πέρα. Μα δεν κάνει και τίποτα ο φράχτης. Η βασική χρησιμότητα του φράχτη είναι ότι θα πάνε από αλλού και θα τον πληρώνουμε. Δηλαδή, έχουμε τη συνθήκη των επαναπροωθήσεων. Δεν πιάνει όλα τα σύνορα ο φράχτης. Ναι. Αν το δείτε στο χαρτί. Ναι. Και λέμε ότι με τις συνθήκες που βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουν ότι η μοίρα τους, αν βρεθούν εδώ πέρα, είναι να τους ληστέψουν, να τους χδίσουν, να τους ξυλοφορτώσουν και να τους στείλουν από εκεί που ήρθαν. Αυτή είναι η μοίρα τους. Εντάξει. Οπότε, αφού αυτή είναι η μοίρα τους, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν, αυτό λέγεται κατά κόρον αυτές τις μέρες, και νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να το εντάξουμε στην ανάλυση μας για το προσφυγικό, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζεται να βρουν άλλες διαδρομές, ενδεχομένως και πολύ πιο επικίνδυνες, πιο μακρινές. Εντάξει, από τη Λιβύη μέχρι την Ιταλία. Και εντωμεταξύ, το όχι στο φράχτη σημαίνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν λέει κανένας γκρεμίστε το φράχτη, αλλά να είναι εκεί πέρα αυτές οι ομάδες που είναι εκεί πέρα που δέρουν, χτυπάνε και κάνουν επαναπροωθήσεις, όπως έχει καταγγελθεί σε πάρα πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, με στοιχεία και βίντεο που έχουμε δει από το Spiegel, τα Life Rats, τις πορτοκαλί βάρκες εκείνες στον Εύρο. Δεν λέει κανένας αυτό. Επίσης, δεν λέει κανένας αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η ακροδεξιά στη χώρα, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει φράχτηση, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει Frontex, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, θα έρθουν ορδές μεταναστών και θα κατακλείζουν και θα μπαίνουν έτσι στα σύνορα και θα γίνει αυτό που λέει σήμερα και ο Πορτοσάλτε, πάτε σκύλια λέστε. Δηλαδή προφανώς πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός όπου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για το άσυλο. Δηλαδή υπάρχει ένα περιβάλλον υποδοχής προσφύγων στην χώρα, απλά δεν θα είναι αποτροπής, θα είναι υποδοχής και δυνατότητας κατάθεσης για άσυλο σε να πάρει άλλος χαρτιά. Και μετά οι πιθανότητες είναι ότι δεν θέλει και αμήν στην Ελλάδα. Αυτό. Και σε συνεργασία με την Ευρώπη, που καταλαβαίνω ότι είναι πιο πολύπλοκο, απλώς δεν γίνεται το μοντέλο που γίνεται τώρα, που η Ευρώπη μας δίνει χρήματα για να τους κρατάμε μακριά. Γιατί αυτό γίνεται. Σχολίασε και ο Τσίπρας. Αυτό γίνεται. Και μετά τον Εύρο αυτό έγινε. Πανηγυρίζαμε για τα τόσα εκατομμύρια που μας υποσχέθηκε η For the Lion για να κάνουμε και άλλα. Και με αυτά τα ευρωπαϊκά πακέτα, σε κάποιο βαθμό, γιατί και με δημόσιο χρήμα γίνονται, γίνονται και τα κέντρα κράτησης προσφύγων στα νησιά, πάλι με Έλληνες εργολάβους, έχουν πάρει από ένα οι περισσότερες κατασκευαστικές. Οπότε κάποιοι βγάζουν λεφτά από όλη αυτή την πίσνα. Έτσι αγοράζουν τα συστήματα ασφαλείας. Κάποιοι παίρνουν λεφτά από τα συστήματα ασφαλείας που πανηγυρίζουν ότι στη Σάμο έχουμε περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Μου έχει μείνει αυτή η αναφορά για να κρατάμε πρόσφυγες. Γιατί αυτό χρειάζεσαι όταν έρχεται αυτός που είδαμε μέσα στη βάρκα. Χρειάζεσαι συστήματα ασφαλείας, έλεγχο εισόδου-εξόδου, περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ και τι άλλο. Και να τους βάζεις απομακρυσμένες περιοχές, ουσιαστικά να είναι κλειστά κέντρα χωρίς να είναι. Εντάξει, όταν σου λένε τύπου ΝΑΤΟ, νομίζω ότι δεν θέλουμε ποτέ κάτι καλύτερο από αυτό. Αυτό καλύπτει τις προσδοκίες όλων μας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε μια ανασκόπηση για αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα το κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό μαζί με την επίσκεψη στην Πύλο και τις συνεντεύξεις δυσκολεύει κάπως τα πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, ιδίως με όσα ακούγονται. Χρειάζεται, ακριβώς επειδή κάθε ανθρώπινη τραγωδία είναι ταυτοχρόνως και ένα θεσμικό έγκλημα και ένα δημοσιογραφικό ανοσιούργημα, πρέπει κάπως να μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά μαζί. Και θα προσπαθήσουμε να τα πούμε, έστω και σύντομα. Ναι. Ανέφερε συνεδεύξεις. Έχουμε, όπως είπαμε πριν, μια συνέντευξη θα παίξει σήμερα το βράδυ με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο ευχαριστήσουμε και από εδώ και για την υπομονή. Κάτσαμε 70-75 λεπτά. Τα λέγαμε μαζί και με την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Σήμερα το πρωί έγινε συνέντευξη με μέλος της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Έχουμε μία συνέντευξη αμέσως μετά, στις 5 τέλος πάντων. Δεν λέμε ονόματα ποτέ πριν για γούρι. Έχει αποφασιστεί αυτό. Ναι, και από Δευτέρα, Τρίτη ή ακόμα περισσότερες, πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας, φιλιά.